पहला अध्यापक, लेखक चिंगीज एटमाटोव, रूसी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद भीष्म साहनी, चित्रांकन सैबाल चैटर्जी, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं भाग 7। अब आलतीनाई हम एक काम करेंगे, उसने बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। ये छोटे छोटे पॉपुलर के पेड़ मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, हम इन्हें यहाँ रोपेंगे। जब ये बड़े होंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो तुम भी बड़ी हो जाओगी, तुम भी कली की तरह खिल उठोगी और एक अच्छी इंसान बनोगी। तुम नेकदिल हो और तुम में ज्ञान की भूख है। मुझे हमेशा लगता है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी विद्वान बनोगी, मुझे इसका पूरा यकीन है। तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। इस वक्त तुम छोटी सी लड़की हो, वैसी ही जैसे ये पॉपुलर के छोटे छोटे पेड़ हैं। तो आओ आलतीनाई, इन्हें हम अपने हाथ से रोपें। मेरी कामना है कि शिक्षा का मार्ग ही तुम्हारा सुख मार्ग हो, मेरी आँखों के तारे। पेड़ इतने ही ऊँचे रहे होंगे जितनी मैं थी, छोटे छोटे पॉपुलर के पेड़ जिनके तने हल्के नीलगूं रंग के थे। जब हमने स्कूल के निकट ही उन्हें रोप दिया, तो पहाड़ की ओर से हवा का झोंका आया और पहली बार उनके छोटे छोटे पत्ते कांप उठे। लगता था जैसे पेड़ों में जिंदगी की सांस चलने लगी हो। पत्ते कांप कांप जाते, पॉपुलर के नन्हे पेड़ हिलते, हवा में झूमते। देखो तो कितने सुंदर हैं, द्विशेन ने पीछे हटते हुए हंसकर कहा। अब उस झरने से यहाँ तक नाली खोदेंगे, फिर तुम देखोगी ये पेड़ कितने सुंदर निकलेंगे। वे इस टीले पर साथ साथ इस तरह खड़े होंगे जैसे दो भाई हों, और सभी को दिखाई देंगे, और नेकदिल लोग इन्हें देखकर खुश हुआ करेंगे। तब आलतीनाई, जिंदगी का रूप कुछ दूसरा ही होगा, भविष्य इससे बहुत बेहतर होगा। द्विशेन के इस सौजन्य से मैं कितनी भाव विह्वल हुई, यह बताने के लिए मेरे पास अब भी शब्द नहीं हैं। उस समय मैं वहाँ खड़ी उसकी ओर देखती रह गई। मैं यूँ देखे जा रही थी मानो पहली बार मुझे उसका चेहरा नज़र आ रहा हो, कि वह कितना सुंदर है, कितना कांतिपूर्ण है, उसकी आँखों में कितनी विनम्रता, कितनी दयालुता है। मानो मुझे कभी मालूम ही न हुआ हो कि काम करते हुए उसके हाथ कितने मजबूत, कितने फुर्तीले होते हैं। रोम रोम पुलकित करने वाली उसकी मुस्कान कितनी निश्चल होती है। तब एक नई अपरिचित भावना गहरी उत्तेजना के साथ मेरे दिल में उठी, उस अज्ञात संसार से जो मेरे लिए अभी तक रहस्यपूर्ण बना हुआ था। और अंदर ही अंदर मैं यह कहने के लिए मचल उठी, मास्टर जी धन्यवाद, आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि आप ऐसे नेक इंसान हैं, मैं आपको हृदय से लगा लेना चाहती हूँ। पर मैं साहस नहीं कर पाई, लज्जावश ये शब्द मुंह पर नहीं ला पाई, शायद इन्हें कहना ज़रूरी था। परंतु उस समय हम निर्मल आकाश के नीचे पहाड़ की ढलानों के बीच, जिन पर वसंत की हरी हरी चादर बिछी थी, अपने विचारों में खोए हुए टीले पर खड़े थे। उस घड़ी मैं उस खतरे को बिल्कुल भूल गई जो मेरे सिर पर मंडरा रहा था। मैंने नहीं सोचा कि कल मेरे साथ क्या बीतेगी, मुझे इस बात का ध्यान नहीं आया कि आज दूसरे दिन भी चाची मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई, या उन लोगों ने मुझे बिल्कुल भुला दिया है, मुझे इस तरह चैन से रहने के लिए छोड़ दिया है। पर द्विशेन इस बारे में चिंतित था। जब हम गांव की ओर गए तो उसने मुझसे कहा, बहुत चिंता नहीं करना आलतीनाई, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। परसों मैं हल्का केंद्र जाऊंगा, वहां मैं तुम्हारे बारे में बात करूंगा। संभव है कि मैं इस बात में कामयाब हो जाऊं कि वे तुमको पढ़ने के लिए शहर भेज दें। तुम क्या सोचती हो? जैसा आप कहेंगे मास्टर जी, मैं वैसा ही करूँगी, मैंने जवाब दिया। शहर क्या होता है, यह मेरी कल्पना से बाहर था। फिर भी मेरे लिए द्विशेन का कहा काफ़ी था ताकि मैं नए नागरिक जीवन के सपने देखना शुरू कर दूं। कभी तो मैं उन अज्ञात बातों के कारण शंकित हो उठती जो मेरे सामने आने वाली थीं। फिर कभी मेरी हिम्मत बंध जाती, एक शब्द में कहूँ तो शहर मेरे दिमाग पर छाया हुआ था। अगले दिन स्कूल में भी मैं उसी के बारे में सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि शहर में मैं किसके पास रहूँगी। यदि कोई आश्रय देगा तो मैं उसके लिए जलावन की लकड़ी काट दिया करूँगी, पानी ले आया करूँगी, कपड़े धो दिया करूँगी, सब काम जो भी वे कहेंगे कर दिया करूँगी। मैं इस तरह कक्षा में बैठी दिवा स्वप्न देख रही थी कि सहसा चौंक उठी। हमारे जीर्ण शीर्ण स्कूल की दीवारों के पीछे से घोड़ों की टापें सुनाई दी। वे इतने अप्रत्याशित वहाँ प्रकट हुए थे और ऐसे सरपट दौड़े आ रहे थे कि लगता था जैसे वे हमारे स्कूल को अभी तोड़फोड़ डालेंगे। हम सभी सावधान हो गए। द्विशेन ने झट से कहा, तुम अपना काम करो, उधर कोई ध्यान न दो। उसी क्षण फटाक से हमारे स्कूल का दरवाज़ा खुला। डेहरी पर चाची खड़ी थी। एक द्वेषपूर्ण ललकारती हुई मुस्कुराहट उसके चेहरे पर झलक रही थी। द्विशेन दरवाजे की ओर गया। आप किस काम से यहाँ आई हैं? उस काम से जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अपनी लड़की का ब्याह करूँगी, ए बेघर लड़की। और चाची मेरी ओर लपकी, लेकिन द्विशेन ने उसका रास्ता रोक दिया। यहाँ केवल स्कूल छात्राएं हैं और ब्याह के लायक कोई लड़की नहीं है, उसने दृढ़ता और धैर्य से कहा। यह भी देख लेंगे। अरे मर्द लोगों, सुनो, इस कुतिया को पकड़ लो और घसीट ले चलो, चाची ने एक आदमी की ओर हाथ हिलाकर कहा। यह वही आदमी था जिसने लोमड़ी की खाल की टोपी पहन रखी थी, वही लाल मुँहा ठूंठ। उसके पीछे पीछे दो अन्य आदमी घोड़ों पर से उतरकर तेज़ी से हमारी ओर आए। उनके हाथों में लाठियाँ थीं। द्विशेन अपनी जगह से नहीं हिला। बदजात कुत्ते, दूसरों की लड़कियों को यहाँ रखे हुए है, जैसे तेरी बीवियाँ हों, हट सामने से, और लाल मुँहा भालू की तरह झपटा। द्विशेन ने दरवाजे के खम्भे को पकड़कर उसका रास्ता रोक दिया। तुम अंदर नहीं आ सकते, यह स्कूल है, उसने कहा। मैंने कहा था ना, चाची चिल्लाई, यह खुद मुद्दत से लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, मुफ्त में इस कुतिया को फांस लिया है। ठेंगे से मेरी जूती परवाह करती है तेरे इस स्कूल की, लाल मुहा अपना कोड़ा उठाते हुए गरज उठा, पर द्विशेन ने पहले वार करते हुए उसके पेट में जोर से लात जमाई और वह आदमी हाय हाय करता लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसी वक्त हाथों में लाठियाँ लिए दोनों आदमी द्विशेन पर टूट पड़े। बच्चे रोते चिल्लाते मेरे पास आ गए। उन लोगों के प्रहारों के कारण दरवाज़ा टुकड़े टुकड़े हो गया। छोटे बच्चों को अपने पीछे लिए हुए मैं मारपीट करने वालों की ओर लपकी। मास्टर जी को छोड़ दो, उन्हें नहीं मारो, लो यह रही मैं, मास्टर जी को नहीं मारो। द्विशेन खून से लथपथ हो रहा था। वह बड़ा भयानक और कठोर नज़र आ रहा था। उसने ज़मीन पर से दरवाजे का तख्ता उठा लिया और वह तख्ता हिलाते हुए ज़ोर से चिल्लाया, भाग जाओ बच्चों, गांव भाग जाओ, तुम भी भाग जाओ आलती नाई। उसकी आवाज़ चीख सी बनकर टूट गई। उन्होंने द्विशेन का बाजू तोड़ दिया था। हाथ को छाती के साथ लगाए द्विशेन पीछे हट गया, पर वे लोग मतवाले सिर फिरे सांडों की भांति दहाड़ते हुए निस्सहाय द्विशेन पर टूट पड़े। मारो मारो, सिर पर मारो, जान से मार डालो। उसी वक्त लाल मुहा और क्रोध से उन्मत्त चाची मेरे पास लपक कर आए। उन्होंने मेरी चोटी पकड़ी और घसीटते हुए आंगन में ले गए। मैं एक ओर को लपकी और क्षण भर के लिए मुझे त्रस्त बच्चों की चीख पुकार के बीच लहू से लाल हो रही दीवार के पास द्विशेन की झलक मिली, मास्टर जी। लेकिन द्विशेन किसी भांति भी मदद नहीं कर सकता था। वह अभी भी खड़ा था और घूंसों के बीच एक शराबी की भांति लड़खड़ा रहा था। जब भी वह सिर उठाने की कोशिश करता तो वे उसे तड़ातड़ पीटने लगते। मुझे ज़मीन पर पटक दिया गया, रस्सी से मेरे हाथ बांध दिए गए। उसी वक्त द्विशेन ज़मीन पर गिर पड़ा, मास्टर जी। पर मेरा मुंह बंद कर दिया गया और मुझे उठाकर जीन पर डाल दिया गया। लाल मुहा पहले से घोड़े पर बैठा था। उसने मुझे अपनी बाहों और छाती से दबा दिया। दूसरे दोनों आदमी भी घोड़ों पर सवार हो गए। चाची साथ साथ भागती मेरे सिर पर घूंसे मारती रही। तो मिल गया मज़ा, ऐसे हुई मेरे घर से तेरी विदाई और तेरे मास्टर का किस्सा ख़त्म। पर किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, सहसा पीछे से भयानक और हताशा भरी चीख सुनाई दी, आलती नाई। मैंने बड़ी कठिनाई से घोड़े की पीठ पर झूलता हुआ अपना सिर ऊपर उठाया और पीछे की ओर देखा। द्विशेन हमारे पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा था, मारपीट से अधमरा, खून से लथपथ। उसने हाथ में पत्थर उठा रखा था और उसके पीछे पीछे हमारे स्कूल के सारे बच्चे रोते बिलखते दौड़े चले आ रहे थे। ठहरो हैवानों, ठहरो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, आलती नाई, हमारे निकट पहुंचता हुआ वह चिल्लाया। जालिम जरा रुक गए। दोनों घुड़सवार द्विशेन के इर्द गिर्द घूमने लगे। अपने टूटे हुए बाजू की आस्तीन दांतों में दबाए द्विशेन ने निशाना बांधकर पत्थर फेंका, मगर वह चूक गया। तब घोड़ों पर बैठे बैठे ही उन्होंने दो प्रहारों से द्विशेन को पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया। मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं इतना ही देख पाई कि हमारे स्कूल के बच्चे भागते हुए मास्टर जी के पास गए और भय के मारे वहीं के वहीं खड़े रह गए। मुझे याद नहीं कि वे लोग मुझे कैसे और कहां ले गए। मैंने जब आंखें खोली तो मैं एक तंबू में थी। तंबू के ऊपरी खुले भाग में से शांत और निश्चिंत तारे झांक रहे थे। नज़दीक ही कहीं से किसी नदी की कलकल ध्वनि आ रही थी। पड़ोस में ही भेड़ों के झुंड की रखवाली करने वाले चरवाहों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। बुझी हुई अंगीठी के पास लकड़ी की तरह सूखी मलान चेहरे वाली एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मैंने मुंह फेर लिया, काश कि मैं अपनी नज़र से उस आदमी की जान ले लेती। कल मुही इसे उठाओ, लाल चेहरे वाले ने हुक्म दिया। काली सी औरत मेरे पास आई, अपने कड़े खुरदुरे हाथ से उसने मेरा कंधा हिलाया। अपनी सौत को सही रास्ते पर लाओ, इसे समझाओ बुझाओ, अगर नहीं मानेगी तो भी मैं अपनी ही करूँगा। वह तंबू से बाहर चला गया। काली सी औरत अपनी जगह से नहीं हिली और चुप रही, शायद वो गूंगी हो। ठंडी राख जैसी उसकी बुझी हुई आँखें कुछ भी अभिव्यक्त न करते हुए देख रही थीं। ऐसे कुत्ते भी होते हैं जिनकी पिल्लों की उम्र में ही कसकर पिटाई होने लगती है। दुष्ट लोग हाथ में आ जाने वाली हर चीज़ से उनका सिर धुनते रहते हैं और उन्हें इसका अभ्यस्त बना देते हैं, मगर उनकी आँखों में ऐसी मायूसी और जड़ता आ जाती है कि उन्हें देखकर डर लगता है। काली औरत की मुर्दा सी आँखों को देखते हुए मुझे लगा कि मैं जिंदा नहीं हूँ बल्कि कब्र में हूँ, और अगर नदी का शोर न सुनाई दे रहा होता तो मैं ऐसा विश्वास भी कर लेती। नदी का पानी छप छप करता, शोर मचाता अपने पहाड़ी रास्ते पर चला जा रहा था, वह आज़ाद जो था। हजार लानत है चाची तुम पर, नीच कहीं की, मेरे आंसुओं में, मेरे खून में तुम डूब मरो। उस रात 15 साल की उम्र में मैं औरत बनी। उम्र में मैं उस अत्याचारी के बेटे बेटियों से भी छोटी थी। तीसरी रात मैंने निश्चय कर लिया कि जैसे तैसे यहाँ से भाग जाऊँगी, भले ही रास्ते में मर जाऊँ, भले ही मेरा पीछा करने वाले मुझे आ पकड़ें, पर मैं आखिरी दम तक उसी तरह लड़ती रहूँगी जिस तरह मेरा अध्यापक द्विशेन लड़ता रहा था। दबे पाँव मैं अंधेरे में दरवाजे की ओर गई, उसे टटोल कर देखा। घोड़े के बालों की बनी रस्सियों की गांठें लगाकर उसे मजबूती से बंद कर दिया गया था। गांठें इतनी जटिल और पक्की थीं कि उन्हें अंधेरे में खोलना नामुमकिन था। तब मैंने तंबू के नीचे से रेंगकर निकल जाने की कोशिश की। पूरा जोर लगाया, जितना जूझ सकती थी जूझी, पर तंबू हिला तक नहीं। बाहर से वह रस्सों के सहारे बड़ी मजबूती से जमीन के साथ बंधा था। अब एक ही रास्ता बच रहा था कि कोई तेज सी चीज ढूंढूं और उससे दरवाजे पर लगी रस्सी को काट डालूं। मैंने चारों ओर तलाश की, मगर लकड़ी के एक छोटे से खूंटे के सिवा कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगा। हताश होकर मैंने उसी से तंबू के नीचे की जमीन खोदनी शुरू कर दी। कामयाबी की उम्मीद बहुत कम थी, पर मैंने इसकी परवाह नहीं की। मन में एक ही असाध्य विचार चक्कर काट रहा था, या तो यहाँ से निकल भागूंगी या मर जाऊंगी, मगर उसकी नाक की सुड़सुड़ और भयानक खर्राटे नहीं सुनूंगी। जब तक जान में जान है यहाँ नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी, आज़ाद होकर लड़ते हुए मर जाऊंगी, मगर हार नहीं मानूंगी। तोकोल यानी दूसरी बीवी। मुझे इस शब्द से कितनी घृणा है। किस व्यक्ति ने किस बुरे ज़माने में इसे गढ़ा था। किसी स्त्री के भाग्य में इससे अधिक बुरा, इससे अधिक दुखद क्या होगा कि वह एक विवश दूसरी बीवी बने, शरीर और आत्मा से गुलाम बने। जागो अभागी स्त्रियों, अपनी कब्रों में से उठो। पद दलित अपमानित मानवीय गरिमा से वंचित स्त्रियों, कमर कसकर खड़ी हो जाओ। तिल तिल कर मरने वाली शहीदों, उठो, ताकि उस पुराने ज़माने का अंधकार भी कांप उठे। यह मैं कह रही हूँ जो दूसरी बीवी के दुर्भाग्य को लांघ कर निकल जाने वाली तुम सब में से पहली और आखिरी हूँ। उस रात मैं नहीं जानती थी कि इन शब्दों को कहना मेरे भाग्य में बधा था। जड़ प्राय मस्तिष्क से पागलों की तरह मैं तंबू के नीचे की ज़मीन खोदती रही, ज़मीन खोदती रही। ज़मीन पथरीली निकली, खूंटे से मैं उसे खोद नहीं पा रही थी। मैं उंगलियों के नाखूनों से मिट्टी को खोदने लगी, हाथ लहूलुहान हो रहे थे, पर मैं फिर भी सफल नहीं हो पाई। जब तक तंबू के नीचे हाथ निकालने भर की जगह निकल आई तो पौ फटने लगी। कुत्ते भौंकने लगे, पास पड़ोस के लोग जाग उठे। घोड़ों का झुंड टापों की आवाज़ करता हुआ पानी पीने के लिए निकल गया। ऊँघती भेड़ों के झुंड सुड़सुड़ाते हुए निकल पड़े। इसके बाद कोई व्यक्ति तंबू के पास आया और बाहर से बंधी रस्सियाँ खोलकर नमदेव उतारने लगा। वह वही गुपचुप औरत थी। मैंने अनुमान लगाया कि गांव के ये खानाबदोश लोग किसी दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे याद आया कि पिछले दिन मैंने लोगों को कुछ ऐसी बातें करते सुना था कि सुबह ही यहाँ से तंबू उखाड़कर शुरू में दर्रे की ओर नई जगह चले जाएंगे और उसके बाद दर्रे के पीछे दूर पहाड़ों में पूरी गर्मी बिताएंगे। मैं पहले से भी अधिक निराश हो उठी। वहाँ से भागना 100 गुना ज़्यादा मुश्किल होगा। मैं खोदी हुई जगह पर जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी रही, हिली तक नहीं। छिपाने को था ही क्या, और छिपाती भी क्यों। उस काली औरत ने तंबू के नीचे खुदी हुई ज़मीन देखी पर कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती रही। लगता था उसको किसी बात से कोई सरोकार नहीं था, जैसे कि जीवन उसमें किसी प्रकार की कोई भावना नहीं जगाता था। यहाँ तक कि उसने अपने पति को भी नहीं जगाया। नई जगह पर जाने की तैयारी करने के लिए उससे हाथ बटाने तक को नहीं कहा। वह कंबलों और पोस्तीनों के नीचे भालू की भांति लेटा हुआ खर्राटे भर रहा था। सभी नमदे लपेटे जा चुके थे। मैं पिंजरे में बंद पक्षी की भांति ज्यों की त्यों वहीं बैठी रही। मैंने देखा कि नदी के निकट लोग बैलों और घोड़ों पर सामान लादने लगे हैं। फिर वहाँ मुझे 3 घुड़सवार कहीं से आते हुए दिखाई दिए। घुड़सवारों ने उन लोगों से कुछ पूछा और हमारी दिशा में आने लगे। शुरू में मैंने सोचा कि ये लोगों को सफ़र के लिए इकट्ठा करने के उद्देश्य से आ रहे हैं, मगर जब मैंने ज़रा ध्यान से देखा तो आँखें फाड़ फाड़ कर देखती रह गई। मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। द्विशेन आ रहा था और उसके साथ 2 अन्य आदमी थे जो मिलिशिया की टोपियाँ पहने थे और उनके ग्रेट कोटों पर लाल रंग की पट्टियाँ लगी थीं। मैं अधमरी सी वहीं की वहीं बैठी रही, चिल्ला तक नहीं सकी। मेरा दिल खुशी से नाच उठा, मेरे मास्टर जी जिंदा थे। उसी समय फिर दिल धक से बैठ गया। मेरी तो इज्जत लुटी जा चुकी है, मेरा तो पतन हो चुका है। द्विशेन के सिर पर पट्टियां बंधी थी और जख्मी बाजू पट्टी में लटक रहा था। वह घोड़े पर से कूदा, उसने तंबू के दरवाजे को लात मारकर खोल दिया, भागकर अंदर आया और लाल मुँहे के ऊपर से कंबल उतार फेंका। उठो, उसने गरजकर कहा। आंखें मलते हुए उसने सिर उठाया और वह द्विशेन पर झपटना ही चाहता था कि मिलिशिया मैनों की पिस्तौलों का मुंह अपनी ओर देखकर फौरन सिर झुका लिया। द्विशेन ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और झटके से उसका चेहरा अपने पास ले आया। जलील कुत्ते, द्विशेन ने फुसफुसाकर कहा। गुस्से से उसके होंठ पीले पड़ गए थे। अब ठीक जगह पर पहुँचेगा, चल हमारे साथ। लाल मुहा सिर झुकाए चलने ही वाला था कि द्विशेन ने उसे कंधे से पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कांपती आवाज में बोला, तू सोचता है कि तूने उसे मिट्टी में मिला दिया है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है? नहीं, लद चुके हैं तेरे दिन, अब उसका ज़माना है, अब तू अपना काम तमाम समझ। लाल मुहे को बूट पहनने दिए गए, फिर उसके हाथ बांधकर उसे घोड़े पर बिठा दिया गया। मिलिशिया मैन घोड़े की लगाम को पकड़कर उसे आगे आगे ले चला। दूसरा घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैं द्विशेन के घोड़े पर बैठ गई और वह घोड़े के साथ साथ चलने लगा। जब हम रवाना हुए तो पीछे से किसी की भयंकर अमानुषिक चीख सुनाई दी। वह काली औरत हमारे पीछे पीछे दौड़ती हुई चिल्ला रही थी। वह पागलों की तरह लपक कर पति के पास आई और उसने उस पर पत्थर दे मारा, जिससे उसकी फर की टोपी नीचे गिर गई। हत्यारे, तूने मेरा खून पिया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं तुझे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, उसकी हृदय विदारक आवाज़ आई। 40 साल तक शायद उसने कभी सिर नहीं उठाया होगा। अब जैसे कि बांध टूट गया था और वह सब जो उसके दिल में उबलता रहा था, वह सब जिसने दीमक की तरह उसकी सारी ज़िंदगी चाट डाली थी, अब फूट कर निकलने लगा था। उसका कर्णभेदी चीत्कार आहत पक्षी की चीख की भांति घाटी की चट्टानों से टकरा टकरा कर गूंज रहा था। वह भागती हुई कभी एक तरफ आ जाती, कभी दूसरी तरफ, और अपने पति पर, जो कायरों की भांति सिर झुकाए बैठा था, लीद पत्थर मिट्टी के ढेले जो हाथ लगता उठा उठा कर फेंकती और चिल्ला चिल्ला कर उसे कोसती जा रही थी। जहाँ तेरा पाँव पड़े वहाँ घास ना उगे, तेरी लाश पड़ी सड़ती रहे, तेरी आँखों को कौवे नोचें, फिर कभी तेरा मुँह ना देखूँ, दूर हो मेरी नज़रों से, दूर हो राक्षस, दूर हो, दूर हो, दूर हो, उसने चिल्लाकर कहा, फिर चुप हो गई और एक बार ज़ोर से चीख कर वहाँ से भाग गई। ऐसा लगा मानो वह पीठ पर बिखरे हुए अपने बालों से दूर भाग रही हो। उसके पड़ोसी उसे पकड़ने के लिए घोड़ों पर उसका पीछा करने लगे। किसी भयंकर दुःस्वप्न के बाद जैसे दिमाग में कोलाहल सा मचा रहता है, मेरी स्थिति भी वैसी ही हो रही थी। बेहद उदास, हताश सी मैं घोड़े पर बैठी चली जा रही थी। द्विशेन हाथ में लगाम पकड़े थोड़ा आगे आगे चल रहा था। वह चुप था, उसका पट्टी बंधा सिर झुका हुआ था। बहुत देर के बाद जब वह लानत की मारी घाटी पीछे छूट गई और मिलिशिया मैन कुछ आगे निकल गए, तो द्विशेन ने घोड़ा रोक दिया और पहली बार बड़ी व्यथित आंखों से मेरी ओर देखा। आलतीनाई, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, मुझे माफ़ कर दो, उसने कहा। फिर मेरा हाथ पकड़कर अपने गाल के साथ सटाते हुए बोला, पर अगर तुम माफ़ कर भी दो आलतीनाई, तो भी मैं अपने को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। मैं रो पड़ी और घोड़े के आयालों से चिपट गई। जितनी देर मैं रोती रही, द्विशेन चुपचाप पास खड़ा हुआ मेरे बालों को सहलाता रहा। अपने को संभालो आलतीनाई, आखिर उसने कहा, मेरी बात सुनो। आलतीनाई, 3 दिन पहले मैं हल्का केंद्र गया था, तुम शहर में पढ़ने जाओगी, सुनती हो? जब हम झिलमिलाती शोर मचाती नदी के पास रुके, तो द्विशेन बोला, घोड़े पर से उतर जाओ आलतीनाई, हाथ मुंह धो लो, और जेब में से साबुन का टुकड़ा निकाल कर कहने लगा, लो आलतीनाई, अच्छी तरह से अपने को साफ कर लो, अगर चाहो तो मैं एक ओर को हट जाता हूँ, घोड़े को घास खिलाता हूँ और तुम नदी में नहा लो, सब कुछ भूल जाओ, फिर कभी इन बातों को याद नहीं करना। नहा लो आलतीनाई, हल्का महसूस करने लगोगी, ठीक है ना? मैंने सिर झुकाकर हामी भरी और जब द्विशेन घोड़े को अपने पीछे पीछे चलाता हुआ एक ओर ले गया तो मैंने कपड़े उतार दिए और धीरे से पानी में उतर गई। नदी के स्वच्छ तल में पच्चीकारी के काम की तरह सफ़ेद, नीले, हरे और लाल रंग के पत्थर झिलमिला रहे थे। जल की नील रंजित तेज़ धारा मेरे टखनों के पास से सरसराती हुई बह रही थी। मैंने अंजुली भर भर कर अपनी छाती पर छींटे मारे। शीत धाराएं सारे शरीर को छूने लगीं और इन दिनों में पहली बार मैं सहसा हंस दी। कितना अच्छा था हंसना। मैंने बार बार शरीर पर पानी डाला और फिर गहरे जल में घुस गई। पानी की तेज़ धारा मुझे छिछले जल में वापस धकेल देती। मैं उठ खड़ी होती और फिर उस वेगवती घर घराती नदी में घुस जाती। हे जलधारा, इन दिनों का सारा मैल, सारी कीच बहा ले जाओ, मुझे भी उतना ही स्वच्छ कर दो जितनी तुम स्वयं हो, मैंने फुसफुसा कर कहा और न जाने क्यों हंसती रही। जीवन की क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि लोगों के पद चिन्ह उन चिर स्मरणीय स्थानों पर सदा के लिए अमिट बने रहें जो उन्हें प्रिय थे। यदि वह पगडंडी मुझे अब मिल जाए जिस पर मैं द्विशेन के साथ पहाड़ पर से उतरी थी, यदि वे पद चिन्ह मुझे मिल जाएं, तो मैं धरती पर गिर मास्टर जी के पद चिन्हों को चूम लूं। वह पगडंडी मेरे जीवन के सभी रास्तों का रास्ता है। जीवन की ओर, नए आत्मविश्वास की ओर, नई आशाओं और आलोक की ओर लौटाने वाला वह दिन, वह पगडंडी, वह रास्ता मुबारक हो। उस घड़ी आकाश में चमकने वाले सूर्य, तुम्हें धन्यवाद, धन्यवाद तुम्हें पृथ्वी। 2 दिन बाद द्विशेन मुझे नगर के लिए विदा करने को स्टेशन पर ले गया। इन सभी घटनाओं के बाद मैं गांव में नहीं रहना चाहती थी। नए जीवन को नए ही स्थान पर आरंभ करने की ज़रूरत थी। लोगों को भी मेरा निश्चय ठीक लगा। मुझे विदा करने के लिए साईकाल और करतनबाई आए थे। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप की, बच्चों की तरह रोए, सफ़र के लिए मुझे थैले और गठरियाँ दीं। बहुत से अन्य लोग भी मुझे विदा करने आए थे। यहाँ तक कि झगड़ालू सातिम कूल भी आया था। विदा करते समय वो बोला, भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटी, तुम्हारा रास्ता उज्जवल हो, डरना नहीं, घबराना नहीं, अपने अध्यापक द्विशेन का कहा मानोगी तो तुम्हारा भला ही होगा। क्या कहूँ, हम भी कुछ कुछ समझने लगे हैं। हमारे स्कूल के बच्चे देर तक छकड़े के पीछे भागते रहे और देर तक पीछे खड़े हाथ हिलाते रहे। चमड़े का कोट पहने एक रूसी महिला स्टेशन पर इंतज़ार कर रही थी। आगे की कहानी भाग 8 में।